zapłacisz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 maja, minęła 9. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Lada moment, w Dubiczach Cerkiewnych na granicy z Białorusią rozpocznie się briefing premiera, szefa MON i MSW. Dożywocie grozi Ukraińcowi, który nakłaniał Polaka do szpiegostwa. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. Komisja Europejska ma dziś ostatecznie zakończyć procedurę w sprawie łamania w Polsce zasad praworządności. Premier jest na granicy z Białorusią, w Dubiczach Cerkiewnych. To w związku z wczorajszymi atakami imigrantów na strażników granicznych i żołnierza. W trzech różnych miejscach na Podlasiu migranci zranili funkcjonariuszy nożami i rozbitą butelką. Dzisiejsza wizyta premiera przyniesie dodatkowe wsparcie dla Straży Granicznej, powiedział w Polskim Radiu były szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wzmocnienie fizycznej zapory, to co było przygotowane, już zaczęło być wdrażane de facto. Kwestie optoelektroniki, systemów dronów, takich obejm utrudniających rozstrzelnianie tej zapory, to wszystko są plany, które przygotowaliśmy. Druga część, ten większy projekt Tarcza Wschód, czyli przygotowanie całego terenu, tak żeby był nie do zdobycia. Premierowi towarzyszą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi Ukraińcowi, który jest podejrzany o prowokacje, podżeganie do szpiegostwa i kierowanie gruźb karalnych wobec obywatela Polski. 26-letni Aleksandr D. został zatrzymany na początku marca przez funkcjonariuszy ABW i Straży Granicznej. Wczoraj śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia. Ukrainiec za pośrednictwem Messengera zachęcał Polaka do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Działalność ta miała polegać na udostępnianiu zdjęć pojazdów wojskowych, które w tym czasie były przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, a przekraczały też granicę polsko-ukraińską. W zamian za udzielone informacje obywatel Polski miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tysięcy euro. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Ukraińca 3-miesięcznego aresztu. Nie wiadomo, czy sprawy rosyjskich wpływów w Polsce oraz Funduszu Sprawiedliwości będą miały wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Senatu, kandydat PSL trzeciej drogi w tych wyborach Michał Kamiński. Jego zdaniem błędem obecnej koalicji była gra na polaryzację społeczeństwa. Jakiekolwiek argumenty nie mają znaczenia wyborczego. To, co ja teraz do pani mówię, bardzo cieszy tych słuchaczy, którzy są wyborcami naszych ugrupowań, które tworzą dzisiaj koalicję. Ludzie mają już dość dyskusji, kto jest czyim agentem. I ludzie mają już dość tego, że ja wyjdę do mediów i będę opluwał pisowców, później pisowcy wyjdą do mediów i oplują mnie. Ludzie czekają na to, co wczoraj. Na wnioski o zdejmowanie immunitetów. Na to ludzie czekają. I to jest metoda, która będzie miała wpływ na wynik wyborów. Wybory do Europarlamentu za 12 dni, 9 czerwca. Po prawie 7 latach Komisja Europejska ma dziś ostatecznie zakończyć procedurę w sprawie łamania w Polsce zasad praworządności. Decyzję o zamknięciu procedury z artykułu 7 unijnego traktatu podejmą komisarze. W poniedziałek opowiedzieli się za tym przedstawiciele ich gabinetów. Komisja Europejska przyznaje, że nie wszystkie zmiany w sądownictwie w Polsce zostały przeprowadzone, ale jak argumentuje, te dotychczasowe pozwalają na zamknięcie procedury. Nie ma już zagrożenia dla praworządności w Polsce, mówiła w ubiegłym tygodniu wiceszefowa komisji Věra Jourová. Widzimy wyraźną determinację, by wprowadzać zmiany i poprawiać działanie sądów i prokuratur. Zapowiedź zamknięcia procedury skomentował minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Bycie objętym procedurą bardzo mocno utrudniało możliwości realizacji naszych interesów. A tak mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To, że nie mamy procedury, nie zwalnia nas z obowiązku wykonywania i respektowania prawa unijnego. Polska ma na bieżąco informować komisję o realizacji planu reform w sądownictwie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tak zwany szybki szacunek inflacji za maj poda dziś Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu inflacja wyniosła 2,4%. W tym miesiącu mogła nieco wzrosnąć, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Pomimo tego wzrostu utrzymała się bardzo blisko celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5% z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 punkt procentowy w górę lub w dół. Naszym zdaniem jeszcze w czerwcu inflacja znajdzie się w tym dopuszczalnym przedziale. Już w lipcu zauważalnie wzrośnie o prawie 2 punkty procentowe, co będzie konsekwencją częściowego uwolnienia cen energii. Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda 14 czerwca. Przed burzami na wschodzie i w centrum Polski ostrzegają synoptycy. Najgwałtowniejsze przejdą w pasie od Pomorza, Warmii i Mazury przez Kujawy, Mazowsze po Małopolskę i Śląsk, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 40 mm i porywy wiatru od 80 do 90 km na godzinę. Niewykluczone także opady gradu. Burzą będą towarzyszyły ulewy i silne porywy wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od wizyty w Arlingtonie w Teksasie, gdzie polskie siatkarki na otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów pokonały 3-1 Serbię. Najwięcej, 23 punkty, zdobyła Magdalena Stysiak. To jest siatkówka i mamy, można powiedzieć, prawo przegrać seta. Ważne, że wygrałyśmy za 3 punkty i to jest dla nas najważniejsze. Wiedziałyśmy, że są to dobre dziewczyny grające bardzo dobrą siatkówkę, więc my oczekiwałyśmy naprawdę dobrej walki. To pierwszy stracony set w tym roku przez Polki. Pozostajemy za oceanem, gdzie trwają playoffy NBA i NHL. Nad ranem w półfinale Pucharu Stanleya Florida Panthers wyrównali stan rywalizacji na 2-2 z New York Rangers, wygrawszy 3-2. W drugiej parze Dallas Stars prowadzą z Edmonton Oilers 2-1. A co słychać w finałach konferencji zachodniej NBA? Koszykarze Minnesota Timberwolves pokonali na wyjeździe Dallas Mavericks 105-100 i zmniejszyli rozmiary deficytu w serii Best of Seven, czyli do 4 zwycięstw na 1-3. Widzimy się teraz pojutrze w Minnesocie w spotkaniu numer 5 tej serii, podsumował amerykański komentator telewizyjny. Pomimo wygranej, Timberwolves w dalszym ciągu są jednak w bardzo trudnej sytuacji. Mówił o tym gwiazdor zespołu gości Anthony Edwards. Wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia. To dopiero nasza pierwsza wygrana w tej serii. Podsumował Edwards, który w całym meczu zdobył 29 punktów. Timberwolves starają się w playoffach odrobić deficyt 3 spotkań, a nikomu wcześniej w historii NBA to się nie udało. To była pierwsza wygrana Minnesoty w finale konferencji od 20 lat. Natomiast wielki finał NBA rozpocznie się 6 czerwca. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. 6 czerwca również w Rzymie rozpoczną się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, a wczoraj polskie sprinterki uzyskały bardzo optymistyczne rezultaty przed zbliżającym się czempionatem. W meetingu z lata Tretra w Ostrawie na 100 metrów triumfowała Ewa Swoboda z czasem 11 sekund i 5 setnych. Na 400 metrów wygrała Natalia Kaczmarek z najlepszym czasem w sezonie 50 sekund i 9 setnych. Konsekwentnie również biegała wczoraj Pia Skrzyszowska, która w finale finiszowała druga z czasem 12 sekund i 72 setne, w półfinale zaś pobiegła 12.71. Pogoda w Ostrawie nie rozpieszczała, było chłodno i wietrznie, ale szwedzko-amerykańskiemu geniuszowi tyczki Armandowi Duplantisowi to nie przeszkadzało. Atakował rekord świata, czyli 6,25 cm, ale po trzykroć strącił i skończył na 6 metrach. W Starych Jabłonkach rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację, czyli MTBO w randze Pucharu Świata, mówi dyrektor zawodów Igor Błachut z teamu 360 stopni. W tym sporcie, jeżeli chce się osiągać doskonałe wyniki, jeżeli chce się walczyć o podia, no to trzeba naprawdę bardzo szybko jeździć na rowerze, bardzo szybko. No to jest pułap, powiedziałbym, zbliżony do tego, co prezentują zawodnicy startujący w cross country w MTB, w olimpijskiej odmianie tego sportu. No plus nawigacja oczywiście, no bo bez tego, choćby się nie wiadomo jak szybko jeździło, to się niewiele wywalczy. Igor Błachut, znany z audycji Biegam, bo lubię, gdzie odpowiada o bieganiu na orientację od wielu lat. No tak, ale właśnie w bieganiu na orientację, to jest komentator Eurosportu, ale w bieganiu na orientację przez lata był w reprezentacji kraju. Cały czas biega, cały ja czas jeździ. Ja wiedziałem, że on jest niezły w tej materii, nie wiedziałem, że aż tak dobry. On był reprezentantem kraju? Tak, w MTBO. Nigdy by się nie właśnie pochwalił. No w Australii na Mistrzostwach Świata. Skromny gość. Tak? Tak. Coś ci przewiozł? Tak. Czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zaczniemy prognozę fachową nomenklaturą synoptyków. Polska będzie w zasięgu Zatoki Niżowej z nadmorza północnego, w strefie wolno przemieszczającego się z zachodu na wschód rozmytego i pofalowanego frontu. Na wschodzie utrzyma się ciepła i wilgotna masa powietrza. Nad zachód kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Języki branżowe trzeba cenić. Temperatury na godzinę 9 są następujące. 14 stopni w Zakopanem, 16 w Katowicach, 17 w Opolu, Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie. Lublinie, 18 w Krakowie, Łodzi i Gorzowie, 19 we Wrocławiu, 20 w Rzeszowie i Szczecinie, 21 w Białymstoku, 22 w Warszawie, do 23 w Lublinie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 11 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. W audycji Dobrego Dnia znów mam zaszczyt pracować ze wspaniałymi kobietami. Monika Suszek audycję przygotowała, Anna Regulska ją realizuje, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Co przygotowaliśmy na dziś? Zaroi się od ciekawych gości. Aleksander Domalewski opowie, jak to jest rzucić robotę w korporacji i zostać pilotem odrzutowca. Nasi futboliści szykują się do Mistrzostw Europy i czekamy na nich w studiu z niecierpliwością. Tak jak na Iwonę Guzowską, gdyby ktoś nie pamiętał, to była mistrzyni świata w boksie i kickboxingu i jest już babcią. Naprawdę, jaki wnuczek nie chciałby mieć takiej babci? kwadrans po godzinie 9. Słyszeliście Państwo taki strzęp rozmów, bo w studiu zaroiło się od mężczyzn. Dużo testosteronu na tę chwilę. Przede wszystkim Aleksander Domalewski. Dzień dobry, Olku, czyli ten człowiek, który z pracy w korporacji postanowił latać odrzutowcami. To mu się udało. Dzień dobry jeszcze raz. Witam. Rafał Wodziński tutaj z naszej grupy wideo to wszystko filmuje. Darek Urbanowicz, który został po serwisie sportowym, ponieważ on się z Olkiem Domalewskim dość dobrze zna. Jak długo się znacie, panowie? Za 20 lat. Będzie. No to trochę się znacie. Olku, no to zacznijmy od tego, czy to prawda, że rzeczywiście było tak, że to była praca klasyczna, korporacyjna, znudziła ci się i postanowiłeś dokonać sporej wolty. Przewrotu. I zasiąść jako pilot w samolocie. Była to korporacja duża, jedna z większych informatycznych korporacji na świecie. Czy mi to się znudziło? Może nie tyle, co znudziło, co potrzebowałem czegoś innego niż siedzenia 8 godzin dziennie przed komputerem po prostu. Ja też prowadziłem bardzo aktywne życie poza tą korporacją. No wiesz co, ale tak można sobie zmienić życie z pracy w korporacji, ale żeby pójść w życie z pilotażu odrzutowca, no to nie jest takie oczywiste. No nie jest to łatwe. Dużo to kosztowało mnie pracy i wysiłku. No chciałbym o to też podpytać za moment. Bardzo dużo. Bardzo dużo też pieniędzy. Aha. Oprócz tego wszystkiego, ale to są rzeczy takie przyziemne. Natomiast no, dużo poświęcenia. Dwa lata mi to zajęło, żeby zdobyć wszystkie uprawnienia, nie pracując. Mhm. Nie ma na to czasu wówczas? Myślę, że jest, ale wtedy to nie zajmie 2 lata, dłużej. Aha. Ja też bardzo dużo wtedy już skoczków zrzucałem w tym czasie z samolotem latając, mniejszym. Mówisz takim, o spadochroniarzach, tak? Tak, o spadochroniarzach. No i też zdanie egzaminów teoretycznych na pilota liniowego spędziłem pół roku po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu w bibliotece. Mm-hmm. W wieku 38 lat to trzeba mieć dużo motywacji. No, trzeba mieć sporo. Co było twoją motywacją? Już miał życie ułożone, prawda? No, pracował, był w zawodzie jakimś. To, co powiedziałeś, że spędzałeś dużo aktywnie czas poza pracą, to jest ciekawe, bo to, że wyrzucałeś skoczków, to też się nie wzięło z niczego. Bo pewnie sam skakałeś, tak? Skakałeś intensywnie. No, stąd też się znamy z Darkiem. Ja bardzo długo skakałem. Bo... A ty, Darek, też skakałeś ze spadochrony? Ja sobie nie wyobrażam siły, która by mnie wyrzuciła z samolotu. Ta znajomość robi się coraz bardziej zagadkowa. Proszę, Olku, mów. Długo skakałem z samolotu też. W wieku 20 lat zacząłem skakać z samolotu. To się mierzy liczbą skoków, prawda, oddanych? No nie, mam ich pewnie 1,5, może 2000, nie mam pojęcia zielonego, bo nie liczyłem aż tak dokładnie. A później po 5 latach skoków z samolotu zacząłem skakać z rzeczy innych niż samolot, ze spadochronem. Mhm. Gór, budynków, mostów. Mhm. Różnych rzeczy przyczepionych do ziemi albo z samej ziemi, że tak powiem. I to mi zajęło 15 lat. Jak się nazywają ci śmiałkowie, bo jest na to taki base ten... jumping. Słyszałem, base że nie jest duża przeżywalność w tej aktywności. Mówiąc wprost. No nie, jak widzisz, ja siedzę... Na szczęście, cieszę się, że wsiadłeś do zrzutowca. Miałem tych skoków ponad 1500. Ja już nie skaczę oczywiście. Mhm. Teraz moje życie się trochę też zmieniło, bo mam córkę. Mhm. Praca też inna. Ale dało mi to mnóstwo mi się pozytywnych umiejętności, które mogę sobie teraz spokojnie zaaplikować do aktualnej pracy. Czy to musi być bardzo mocne wydarzenie w życiu, żeby się zdecydować na taką zmianę? Nie chcę pytać wprost, ale pytam o rozmiar, o gatunek tego wydarzenia. W moim życiu wiele było takich momentów. To nie był jedyny. Aha. Wcześniej też. Ja mieszkałem w Polsce, mieszkałem też 5 lat w Szwajcarii. Więc tych wydarzeń było trochę. Nie wiem, ja myślę, że do tego po prostu dorosłem. Ja nigdy nie marzyłem, żeby być pilotem. To nie jest ta historia, którą większość pilotów opowiada, że od małego dziecka marzyło, żeby być pilotem. Ja z tym lotnictwem byłem związany przez prawie 20 lat, jak zacząłem latać samolotami już sam. Ale to nie było moje marzenie. Natomiast to w pewnym momencie, no ja po prostu dorosłem do tego, powiedziałem, okej, albo zrobię to teraz, albo spędzę resztę mojego życia przed komputerem. Nie do końca. Ja jestem osobą, która lubi wyzwania też. I to było dla mnie jedno z większych rzeczy, takich wyzwań, jakie musiałem pokonać. W każdym razie dowiodłeś, że się da. Czy znasz podobne osoby w twoim fachu? Są tacy? Myślę, że jest część pilotów, która, bo jest to bardzo drogie, żeby zostać pilotem, jednak trzeba mieć dużo pieniędzy, więc dużo osób dopiero to jest w stanie sobie na to pozwolić, jak już ma te 30 lat, czy może więcej, tak, jest w stanie sobie odłożyć te pieniądze. Mhm. Chociaż żyjemy w kraju bardzo bogatym, gdzie można iść na studia lotnicze i nasz kraj za to zapłaci. Co ty robisz na dziś? Latasz odrzutowcami? Ja tak powiedziałem nieco naokoło, a gdybyś doprecyzował? Latam prywatnym odrzutowcem po prostu. Mhm. A przewożąc ludzi? Przewożąc ludzi, tak. Oprócz tego robię jeszcze loty widokowe. Mam też swój mały samolot, jest moja perełka. Uwielbiam latać przede wszystkim z moją córką tym samolotem. Chciałem o to zapytać, czy też ona z tobą lata? Lata. Ile ma lat? 4. Jak ma na imię? Laura i już rok temu, mając 3 lata, polecieliśmy pod namiot na Mazury, także... Świetnie, Laura uwielbia latać, tak. jakikolwiek strach był? Już wolant w powietrzu? No oczywiście, teraz pytałem się, gdzie będziemy lecieć. Czy chce jechać samochodem, czy samolotem do Olsztyna, do znajomego? Powiedziała oczywiście, że samolotem. I nie pozwala nikomu siedzieć z przodu. No to jest chyba oczywiste. Olko, co cię fascynuje najbardziej w twojej robocie? Ja mam codziennie słońce w pracy, wiesz? A, piękne. Jak pójdę do pracy. Nad chmurami. Tak. To też jest piękna rzecz. Mam dużo czasu na dla siebie też, wbrew pozorom. Mhm. Bo to nie jest praca taka liniowa, jak pilot liniowy w dużych liniach lotniczych. Ja mam dużo czasu w różnych... Dużo miejsc zwiedziłem też, latając, ale też mam dużo czasu dla siebie. Jest to trudne do pogodzenia z rodziną, że tak powiem, ale da się to wszystko jakoś poukładać. Jest to trochę... takiej ekwilibrystyki takiej, żeby to wszystko pokładać, ale to jest wolność taka. A loty transatlantyckie też ci się zdarzają? Tak. Nowy Jork, Vancouver, Miami. Teraz będziemy lecieć też za dużą wodę. Także tak, tym samolotem możemy tam polecieć. Twoje ulubione trasy? Bo na pewno są takie. Albo lotniska, czy są lotniska, jakieś, które tak, stanowią wyzwanie? Co ja nie mam swoich ulubionych tras i lotnisk? Ja sobie wyobrażam Innsbruck. Gdzieś lądowałeś tam? To byłem w Innsbrucku. To jest piękne miejsce. Chambéry, bardzo ładne, w Sion, we Szwajcarii. To są piękne miejsca, to są trudne miejsca do lądowania. Courchevel podobno jest jedno z najtrudniejszych. Tak, ale to nie takim samolotem. jakieś takie wyspiarskie lądowania, gdzie jest bardzo krótki pas startowy? Malediwy. Mhm. Na malutkich lotniskach, na Malediwach. Jest adrenalina wówczas? Wiesz co, no jest nas dwóch w samolocie, to jest inny rodzaj adrenaliny. No skupienie jest na pewno, tak? Musimy sobie we dwójkę pomagać i przy takich miejscach jest trochę więcej pracy takiej mentalnej do przygotowania się też, ale nie, my jesteśmy, no nie chcę nazwać, no jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy do tego wyszkoleni, więc nie jest to adrenalina taką, jak miałem kiedyś. Jakieś kłopoty takie ekstremalne w powietrzu zdarzyły ci się? Wiesz co, no nie chcę straszyć, ale to samoloty się psują, tak jak każde urządzenia, tylko w samolotach mamy to wszystko zdublowane, a często potrójne zabezpieczenia tego samego systemu, więc no miałem jakieś tam swoje przygody, gdzie system hydrauliczny w Paryżu mi wysiadł i część rzeczy mi nie działała, w samolocie musiałem wylądować. Przywitało mi trzy pojazdy straży pożarnej, policja, musiałem dmuchać, walkomat i tak dalej. No zdarzają się takie sytuacje, ale to nie jest coś też, to jest coś, co ćwiczymy dwukrotnie w roku. Muszę pojechać na symulator i ćwiczyć takie rzeczy. Tak. I na zakończenie powiedz proszę, czy to jest twoje miejsce w życiu? Odnalazłeś się, czy jednak szykujesz jeszcze jakąś woltę? Dla bliskich? Dla bliskich, dla siebie raczej tak. Ja myślę, że no polatam jeszcze z 5-10 lat, a co będzie, nie mam pojęcia żadnego. Znam siebie, znam swoje życie i wiem, że pewnie coś ciekawego się wydarzy. To jeszcze jednak jedno pytanie. Czy takiemu laikowi, który nigdy nie pilotował samolotu, warto jest wpaść do takiego symulatora? Są takie tutaj, na przykład pod Warszawą. No tak, ale ja zapraszam do prawdziwego samolotu, bo to jest fajniejsze. Symulatory, to są symulatory dużych samolotów. Dużym samolotem się zarządza, nie lata bardziej. Aha. A prawdziwym samolotem to ja mam tutaj na Babicach i zapraszam do małego samolotu, gdzie naprawdę się lata. Zapraszał Olek Domalewski, człowiek, który postanowił po 30 zostać pilotem i mu się udało. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Do usłyszenia. Dzięki. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 65 talii. LG, Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Sony PlayStation 5 w mega niskiej cenie 1999 zł? Tak, ale tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Tylko do 31 maja i tylko z aplikacją. I dla uczestników programu My MediaMarkt. Przyjdź do naszych sklepów. Pokaż kod QR w aplikacji MediaMarkt. A Sony PlayStation 5 kupisz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2299 zł. Szczegóły w regulaminie. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. No to bierzemy się za bary z ekonomią. Sylwia Zadrożna. I Joanna Cabaj-Bonicka z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jutra kolejny długi weekend. Będziemy podróżować, a zatem to doskonała okazja, żeby porozmawiać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Narosło kilka mitów wokół tego ubezpieczenia. Pora się z nimi rozprawić. No to na początek. Poszkodowany w zdarzeniu, którego sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie dostaje odszkodowania. To prawda czy nieprawda? To nieprawda. Jeśli sprawca, który był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, miał w chwili zdarzenia ważne ubezpieczenie OC, to poszkodowany jak najbardziej dostanie z tego tytułu wszystkie należne mu odszkodowania, świadczenia. Z wszelkimi przykrymi konsekwencjami może się liczyć co najwyżej ten sprawca, ponieważ prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych używek jest jedną z takich ustawowych przesłanek, kiedy to ubezpieczyciel może domagać się od niego, od tego sprawcy, zwrotu wypłaconych środków. Kolejny mit. Jeśli sprawca szkody nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem, a wyrządził nim szkodę, to czy poszkodowani zostaną na lodzie, nawet jeśli posiadacz pojazdu miał ważną polisę? To jest kolejny mit. Tutaj jest tak samo jak w przypadku sprawcy, który prowadził pod wpływem alkoholu, czyli jeśli było ważne ubezpieczenie OC, to poszkodowani dostaną z tego tytułu odszkodowanie. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu zawsze przedłuża się automatycznie. No niekoniecznie, no prawda? Niekoniecznie, tak, niestety nie tak prawda. Nie jest. Tak się dzieje tylko wtedy, jeżeli poprzednia umowa ubezpieczenia OC była zawarta na 12 miesięcy, jeśli nie została wypowiedziana, jeśli została opłacona w całości składka ubezpieczeniowa i jeśli pojazd nie zmienił właściciela. Czyli uwaga, w takiej bardzo no, popularnej sytuacji, kiedy kupujemy używany pojazd i korzystamy z polisy OC poprzedniego właściciela, to musimy pamiętać o tym, że właśnie w takiej sytuacji to ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. Zanim ono wygaśnie, musimy zawrzeć nową umowę u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. A jeśli mam pojazd niesprawny, on stoi w warsztacie albo w garażu, no nie jest używany, to czy muszę mieć OC, czy nie? Jeśli pojazd jest zarejestrowany, to jak najbardziej takie ubezpieczenie trzeba posiadać. Tak jakby wymaga tego prawo, takie są przepisy, więc nawet jeżeli ten pojazd z jakichś powodów, nie wiem, ma jakąś awarię i jest niesprawny, to nadal trzeba mieć OC. Jeśli pojazd stoi nieużywany gdzieś w garażu na prywatnej posesji, również trzeba mieć OC. No bo uwaga, taka ciekawostka, że takie sytuacje też w funduszu mieliśmy, że pojazd stał teoretycznie nieużywany na prywatnej posesji, natomiast syn właścicieli bez ich zgody, bez ich wiedzy wziął kluczyki, wyjechał na drogę publiczną, spowodował wypadek, a okazało się, że nie było tego OC. Tutaj chyba wyjątki są dla takich pojazdów historycznych, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie. Wtedy można na jakiś określony czas ubezpieczyć auto. W momencie, tak, przed wprowadzeniem do ruchu to są tak takie nieliczne wyjątki w przypadku pojazdów historycznych. A jeśli zostanę poszkodowana przez kierowcę, który nie ma OC, to zostanę na lodzie czy niekoniecznie? No zdecydowanie nie. Tutaj jest właśnie rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To jest nasze zadanie ustawowe, nasza taka misja społeczna. Wspieramy właśnie osoby poszkodowane w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców. Niestety nie są to wcale sporadyczne sytuacje, ponieważ fundusz co roku wypłaca około 100 milionów złotych z tytułu odszkodowań i świadczeń. Właśnie głównie są to pieniądze dla poszkodowanych przez nieubezpieczonych sprawców. No i jeszcze jeden mit. Sprawca kolizji miał ważne OC, ale nie miał ważnego badania technicznego pojazdu. Czy w takiej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania? Nie, tutaj również jeżeli było ważne ubezpieczenie OC, to poszkodowany nie ma się czym martwić, otrzyma wypłatę odszkodowania. No dobrze, rozprawiłyśmy się z mitami na temat OC. To kolejny ważny temat, bo w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym od roku 2016 działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza nas na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców z tej branży. No, zaczynają się za chwilę wakacje, już sezon, pogoda piękna, tak jak mówiłyśmy na początku, wyjeżdżamy. Warto zatem sprawdzić zawsze przed wyjazdem, jeśli korzystamy z usług biur podróży, czy takie biuro, w którym chcemy wykupić wycieczkę, działa legalnie, zgodnie z prawem. Jak to najlepiej zrobić? Jest taki rejestr przedsiębiorców. Jest to centralna ewidencja organizatorów turystyki i ta ewidencja jest dostępna online na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl. Po wejściu na tą stronę wchodzimy w zakładkę ewidencja i tam możemy wyszukać tego przedsiębiorcę, tego organizatora, z którym potencjalnie chcemy wyjechać. Co ważne, sprawdzamy firmę po jej nazwie rejestrowej, czyli wpisujemy nazwę rejestrową, nie markę handlową. Sprawdzamy też wyłącznie organizatora, a nie na przykład agenta czy pośrednika, jeżeli korzystamy z usług właśnie na przykład pośrednika turystycznego. A może się zdarzyć tak, że w tej ewidencji nie ma jakiegoś biura? Są jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy no oprócz tych agentów, którzy nie są dopisywani do tych ewidencji, kiedy biuro się nie dopisuje? No raczej nie są to takie bardzo sporadyczne sytuacje, gdy organizator nie musi mieć wpisu. No to jest wtedy na przykład, gdy organizuje wycieczki okazjonalnie na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Tak więc tak naprawdę takie standardowe biuro podróży, gdzie wykupujemy jakieś właśnie wakacje za granicą, no raczej do tych wyjątków nie należy i należałoby je sprawdzić w takiej ewidencji. Czyli jeśli go tam nie ma, to już powinna nam się taka czerwona lampka zapalić. No i sprawdzamy oczywiście dokładnie, bo może się okazać, że jakieś złe dane wpisaliśmy, tak jak wspomniałam, więc warto to dokładnie sprawdzić, ale na pewno ta czerwona lampka już się powinna zapalić i warto to dokładnie wtedy sprawdzić, co się stało, dlaczego tego naszego przedsiębiorcy tam nie ma. To są ważne rzeczy. Czy coś jeszcze przed wyjazdem jest ważnego, oprócz sprawdzenia tego właśnie organizatora naszej podróży? No na pewno przeczytajmy dokładnie umowę, zanim ją podpiszemy. Sprawdźmy właśnie, powinna to być umowa o imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne. Powinno tam być wyraźnie wskazane, że od ceny jest odprowadzana składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. Powinny być też informacje na temat ubezpieczenia, ponieważ w przypadku wyjazdów zagranicznych z biurem podróży, to takie biuro podróży musi ubezpieczyć swoich klientów w zakresie NNW, więc warto sprawdzić warunki tego ubezpieczenia, kwoty gwarancyjne. No może się okazać, że tak naprawdę no nie są one do końca adekwatne do naszych potrzeb i wtedy warto na przykład pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu turystycznym. I na koniec jeszcze zasygnalizujmy trzeci fundusz, bo to też w ramach Państwa działań, deweloperski fundusz gwarancyjny. On chroni nabywców domów i mieszkań na rynku pierwotnym, jeśli kupujemy od dewelopera, tak jak sama nazwa mówi. I tutaj właśnie powiedzmy, bo za chwilę pewne rzeczy się zmienią, a są bardzo ważne dla klientów. Jakie? Tak, ten fundusz działa od 1 lipca 2022 roku, czyli niecałe dwa lata. Wtedy właśnie weszła w życie ustawa, która powołała ten fundusz. Jednak inwestycje, których sprzedaż rozpoczęła się przed tym dniem, czyli przed 1 lipca 2022 roku, jeszcze przez kolejne dwa lata mogą być sprzedawane na podstawie starych przepisów, to jest bez ochrony DFG. Czyli de facto mamy teraz taką sytuację, że niektóre domy i mieszkania kupowane na podstawie umowy deweloperskiej podlegają ochronie DFG, a inne nie. Natomiast za chwilę to się faktycznie zmieni, ponieważ ten okres przejściowy się kończy i wszystkie umowy deweloperskie podpisywane od 2 lipca 2024 roku i dotyczące oczywiście lokali mieszkalnych, czyli domów, mieszkań, będą podlegały ochronie DFG. Tak jak powiedziałam, temat zasygnalizowałyśmy, na pewno jeszcze będziemy do niego wracać. Joanna Cabaj-Bonicka z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę po 9.30. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz, więc kupiłem karnet na McFit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na max jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie, więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie, a dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd.

To nadciśnienie tętnicze często przebiega w sposób bezobjawowy. Stąd taka duża populacja osób z nierozpoznanym nadciśnieniem, bo to około 30% pacjentów ma nierozpoznane nadciśnienie tętnicze. To oznacza, że ci pacjenci nie mają żadnych dolegliwości, a ta pozostała grupa to niekoniecznie są chorzy, którzy mają dolegliwości z tego powodu, tylko to nadciśnienie zostało wykryte na przykład w czasie wizyt bądź pomiaru dokonywanych przez pacjentów. Także to jest problem, że właśnie to jest schorzenie bezobjawowe, które po wielu latach trwania, szczególnie jeżeli nie było leczone, prowadzi do tych już schorzeń takich poważniejszych, typu właśnie zawału serca, udaru mózgu, czy też niewydolności serca. Andrzej Główny, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Każdy moment jest dobry, żeby kupić ciśnieniomierz i tak naprawdę każdy z nas powinien od czasu do czasu sprawdzać sobie poziom ciśnienia tętniczego. Takie są rekomendacje kardiologów. Natomiast jeżeli nasz wywiad rodzinny, ktoś w naszej rodzinie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie mieli problemy z nadciśnieniem, ryzyko, że wystąpi ono u nas, na pewno jest większe. Także namawiam każdego, żeby regularnie mierzyć ciśnienie. Tak zwane wysokie prawidłowe ciśnienie, które w dzisiejszych czasach możemy zmierzyć u wielu osób, nie powinno przekraczać 140 na 90 mm supertęci. Więc jeżeli w kolejnych wykonywanych w sposób taki systematyczny pomiarach to ciśnienie przekracza tą wartość, zdecydowanie powinniśmy się udać do lekarza. Natomiast nawet jeżeli nie przekracza, ale stale utrzymuje się na tym poziomie, również należy skonsultować się z lekarzem. Doktor habilitowany nauk medycznych, inżynier Kamil Jonak. Jestem dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej. Coraz więcej producentów elektroniki wchodzi w taki segment zdrowia. Mamy zegarki elektroniczne z sensorami badającymi już w tym momencie EKG, mającymi pulsometry, które pozwalają nam wykryć nawet arytmię, jeżeli takiego zegarka używamy w trybie ciągłym. Jeżeli nastąpi jakieś załamanie zdrowotne, czy na przykład nadciśnienie, to zegarek nas o tym poinformuje. Już nam pozwala pewne zmiany wyłapać, które do tej pory były tylko i wyłącznie domeną takiego profesjonalnego holtera, dzięki czemu możemy monitorować cały czas, no bo holtera nie będziemy nosić miesiąc, bo jest to dość niewygodne, raczej nosi się dobę, dwie doby, żeby wyłapać zmiany w pracy serca, w rytmie dobowym. Jeżeli chcemy uprawiać sport nie amatorsko, tylko bardziej intensywnie, powinniśmy zacząć od wizytu lekarza i przebadania się. Natomiast z nadciśnieniem, oczywiście, że można i należy ćwiczyć regularną aktywność fizyczną. To jest podstawowa sprawa, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zagonieni, to że biegamy z jednego miejsca w drugie, to nie znaczy, że to jest nasza aktywność fizyczna. To ma być aktywność taka czysto to relaksacyjna, w sensie, że w wolnym czasie mamy znaleźć 3 razy w tygodniu przynajmniej, najlepiej 5 razy, godzinę czasu na zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu, najlepiej albo w klubie, na przyrządach, ale wysiłek typu cardio, a więc bez intensywnych ćwiczeń, bez interwałów, taki, który powoduje, że jeżeli będziemy go regularnie stosować, a nasze ciśnienie było w tych granicznych wartościach, czy nawet nieznacznie przekraczało, po 3-6 miesiącach mamy bardzo dużą szansę, że ono wróci do normy. A ja bym dodał, profesor, właśnie Marek Postuła by dodał, profesor kardiolog, który jest bohaterem audycji Kierunek Długowieczność, dodałby, że ten wysiłek interwałowy też się przydaje w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Polecał też deski, czyli taki wysiłek statyczny, fizyczny. Naprawdę to pomaga. Up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think to you being where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, thought the pearly gates open when that knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see.